อนุสัยยมก 1. อนุสัย 7 คือ 1. กามราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือกามราคะ 2. ปฏิฆานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือปฏิฆะ 3. มานานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือมานะ 4. ทิฏฐานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือทิฏฐิ 5. วิจิกิจฉานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือวิจิกิจฉา 6. ภวราคานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคือภวราคะ 7. อวิชชานุสัยกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานคืออวิชชา 1. อุปัตติฐานวาน 2. ปุจฉากามราคานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิสัชนากามราคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุนอนเนื่องปุจฉาปฏิฆานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิสัชนาปฏิฆานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องปุจฉาคานานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิสัชนาคานานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุนอนเนื่องปุจฉาทิฏฐานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัชนาทิฏฐานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมดนอนเนื่องปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัชนาวิจิกิจฉาในที่นี้คือในสภาวธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมดนอนเนื่องปุจฉาภวราคานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัชนาภวราคานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องปุจฉาอวิชชานุสัยนอนเนื่องในที่ไหนวิจัชนาอวิชชานุสัยในที่นี้คือในสภาวธรรมที่นับเนื่องในกายของตนทั้งหมดนอนเนื่องอุปัตติฐานวานจบ 2. มหาวาน 1. อนุสัยวานอนุโลมบุคคลเอกมูลกนัย 3. อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องปฏิฆานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนามานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนากามราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและทิฏฐานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนากามราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉา กามราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภวะราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาภวะราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาภวะราคานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องภวะราคานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชชานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่อง 4. อนุโลมปุจฉาปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องคานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนามานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉาปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยละวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาปฏิคานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาปฏิคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภวะราคานุสัยและอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชชานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่อง 5. อนุโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนามานานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉามานานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภวะราคานุสัยละอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ 6. อนุโลมปุจฉาทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและอวิชชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชชานุสัยของบุคคลสามจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องและทิฏฐานุสัยก็นอนเนื่อง 7. อนุโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยและ

กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยก็นอนเนื่องติกะมูลกนัยจบจตุกะมูลกนัย11อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภวราคานุสัยและอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิสัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชานุสัยและมานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยก็นอนเนื่องจตุกะมูลกนัยจบปัญจกะมูลกนัย12อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องภวราคานุสัยและอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชานุสัยและมานานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปัญจกะมูลกนัยจบชักกะมูลกนัย13อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชานุสัยของบุคคลใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยของบุคคลนั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชานุสัยมานานุสัยและภวราคานุสัยของอนาคามีบุคคลนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและภวราคานุสัยของบุคคลสองจำพวกนอนเนื่องแต่ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลผู้เป็นปุถุชนนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวราคานุสัยก็นอนเนื่องชักกะมูลกนัยจบอนุโลมโอกาสเอกะมูลกนัย14อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่อง ปฏิฆานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉามานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนามานานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องมานานุสัยในที่นี้ก็คือในเวทนาสองในกามธาตุนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉากามราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องภวราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาภวราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉากามราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชชานุสัยในที่นี้ก็คือในทุกขเวทนาในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องในแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชชานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุนอนเนื่องและกามราคานุสัยก็นอนเนื่อง15อนุโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉามานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิฆานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิฆานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิฆานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องและปฏิฆานุสัยก็นอนเนื่องอนุโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยในที่ใดนอนเนื่องภวราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่ปฏิโลมปุจฉาภวราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิฆานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาไม่ใช่อนุโลมปุจฉาปฏิฆานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอวิชชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปฏิฆานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาอวิชชานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิฆานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชชานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องและปฏิฆานุสัยก็นอนเนื่อง16มานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่อง